K2MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia, poniedziałek, 24 lutego, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim odwołana kwarantanna w chińskim Wuhan. Bilans wichur, które przechodzą przez Polskę. I podsumowanie ferii w górach. Koniec bezwzględnej kwarantanny w chińskim Wuhan, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa. Od dziś z miasta wyjechać będą mogły m.in. osoby, które nie mają tam meldunku. Warunkiem jest jednak dobry stan zdrowia. Pan Jacek jest jednym z Polaków, którym udało się wydostać z Wuhan tuż przed całkowitym zamknięciem miasta. Swoją historię po raz pierwszy zdecydował się opowiedzieć Trójce. Rozmawiał z nim Marcin Pośpiech, który jest w nami w studiu. Dzień dobry, jak relacjonuje mój rozmówca, student informatyki z Rzeszowa, który do Wuhan wyjechał na wymianę studencką. Pierwsza informacja o przypadkach zakażeń tajemniczym wirusem pojawiła się 31 dnia grudnia. Jak mówi, nie wywołała wielkiego zaniepokojenia. W sumie jakoś się tym zbytnio nie przejmowaliśmy, bo to miasto było bardzo ogromne, 11 milionów ludzi. To 100 osób to jak kropla w basenie. Z każdym dniem za pośrednictwem zachodnich mediów napływało jednak coraz więcej niepokojących informacji. W końcu jeden z kolegów przekazał panu Jackowi za pośrednictwem internetowego komunikatora, że miasto ma być niebawem całkowicie zamknięte. Pierwsze co, to jak otrzymałem tą informację, wyszedłem z pokoju. Zadzwoniłem do taty, się zapytałem, tato, co mam robić. Mówi, nie wiem, też nigdy w takiej sytuacji nie byłem, więc poczułem się trochę jak na wojnie. Jak relacjonuje pan Jacek, Wuhan opuścił w ostatnim momencie. Kiedy jechaliśmy metrem, dostawaliśmy nagrania na takiej grupie konferencyjnej akademika, że jest miasto zabarykadowane i nie mogą samochody przejechać. Stał konwój policyjny i nie pozwala jakby ludziom przejeżdżać dalej. Pan Jacek bezpiecznie wrócił do kraju. Tu wraz z kolegami, którzy także byli w Wuhan, przeszedł kilkudniową kwarantannę. Wszyscy są zdrowi. Marcin Pośpiech, dziękujemy. Cała rozmowa w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. A my polecamy Państwa uwadze koncert charytatywny Solidarni z Wuhan, który odbędzie się w najbliższy czwartek w Filharmonii Narodowej. Dochód ze sprzedaży biletów trafi na zakup masek ochronnych i materiałów higienicznych do jednego z sierocińców. 5 osób, w tym jeden strażak, zostało rannych w wyniku wichur, które przechodzą nad Polską. Strażacy interweniowali od wczoraj 2250 razy. Najwięcej, prawie 500 razy na Dolnym Śląsku, a także w województwach śląskim, opolskim, małopolskim i podkarpackim, mówi rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Silny wiatr zerwał lub uszkodził dachy na 311 budynkach, w tym 192 budynkach mieszkalnych. Wszystkie te budynki zostały przez strażaków zabezpieczone foliami i plandekami, żeby zminimalizować i tak już powstałe straty z uwagi na fakt, że w wielu miejscach silnym wichurom towarzyszyły i towarzyszą intensywne opady deszczu. Bez prądu w całym kraju pozostaje 76 tysięcy odbiorców. Najwięcej gospodarstw bez energii elektrycznej jest w województwach małopolskim 18 tysięcy i podkarpackim 14 tysięcy. Koniec ferii zimowych. Do szkół po dwutygodniowej przerwie wrócili uczniowie z czterech ostatnich województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Jak ferie przebiegały w górskich miejscowościach wypoczynkowych, sprawdzał Paweł Pawlica. Tłumy turystów odwiedzały styki narciarskie na Podhalu i w Tatrach. Powód był prosty, tylko tam była dostateczna ilość śniegu. Mamy sentyment do polskich gór naszych, czujemy się tutaj bardzo dobrze. Ferie udane, jak najbardziej. W ostatnich dwóch tygodniach ferii prawdziwe oblężenie przeżywały najpopularniejsze szlaki w Tatrach, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z TPN. Głównie na tych szlakach prowadzących do schronisk. Właściciele ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i kwater nie mają powodów do narzekania, mówi Dariusz Galica, przedsiębiorca z Zakopanego. Nasze ferie były udane, bo my dużo roboty mieli. Gości się najechało, dość, chwała Bogu, dopisali. Ferie nie należały do najbezpieczniejszych. Doszło do kilku poważnych wypadków w Tatrach, a do szpitalnego oddziału ratunkowego w Zakopanem zostało przyjętych 3000 pacjentów z urazami. 60% z nich trafiła na SOR bezpośrednio ze stoku. Chirurdzy zużyli blisko pół tony gipsu. Do najtragiczniejszego wypadku doszło na Rusińskim Wierchu. Dach porwany przez wiatr z wypożyczalni narciarskiej zabił 3 kobiety, matkę oraz jej 2 córki. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prawie 20 występów muzycznych gwiazd z Polski i z zagranicy. Wieczorem początek bielskiej zadymki jazzowej. Koncerty będą się odbywały w Bielsku Białej i Katowicach. Agata Woźniak. Festiwal to występy gwiazd światowego formatu, a także jazzowe debiuty. Otworzy go młoda saksofonistka Marta Wajdzik. Wychowała się na festiwalu. To na naszym festiwalu miała styczność z największymi muzykami z całego świata i wydaliśmy debiutancką płytę Marty i ona właśnie rozpocznie nasz festiwal. Mówi szef festiwalu Jerzy Batycki. Usłyszymy też artystów docenionych nagrodami Grammy, amerykańskiego saksofonistę Kennego Garretta i jednego z najwybitniejszych współczesnych kontrabasistów Rona Cartera. Legenda, kontrabasista jeszcze od Milesa Davisa. Festiwal zakończy jubileusz francuskiego multiinstrumentalisty Richarda Galliano. U boku artysty wystąpi Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Agata Woźniak, Polskie Radio. Festiwal, nad którym patronat ma program Trzeci Polskiego Radia, potrwa do 1 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport i Jan Kałucki. Mistrzowie świata pokonani. Polscy koszykarze sprawili gigantyczną sensację. Wygrali w Saragoście z Hiszpanią 80-69. To był wyjątkowy mecz dla wszystkich naszych reprezentantów, ale szczególny dla Łukasza Koszarka. Nasz rozgrywający rozegrał 200. mecz w narodowych barwach. Piękna historia, na pewno. Cieszę się bardzo, ale to oczywiście wszyscy chłopacy zasługują na brawa, bo każdy dał z siebie wszystko i mamy wspaniałe zwycięstwo. Pierwsze od bardzo wielu lat. Dla mnie też pierwsze z Hiszpanią, także bardzo się cieszę. Nie cieszyłem się za wcześnie, nawet jak tam prowadziliśmy 10 punktów na 5 minut przed końcem, mówię, to jeszcze nie czas, czy Hiszpanie są groźni, ale koniec końców walka była świetna. Cieszymy się. Łukasz Koszarek powiedział, że to było pierwsze zwycięstwo z Hiszpanią od wielu lat, konkretnie od 1972 roku. To teraz piłka nożna i nasza ekstraklasa. Wczoraj rozegrano 3 mecze. Wisła Kraków wygrała z Koroną Kielce 2-0. Wisła Płock zremisowała z Zagłębiem Lubin 1-1, a Lech Poznań pokonał Lechię Gdańsk 2-0. W tym ostatnim spotkaniu samobójczego gola strzelił bramkarz Lechii Duszan Kuciak. Ta bramka, Kniolech nie strzelił bramkę, bo to ja strzeliłem tą bramkę, im pomogła dużo. Oni się rozluźnili i naprawdę już pewnie po to zwycięstwo szli. Ale mówię, jakbyśmy mi nie stracili tej pierwszej bramki, to już Lech by był bardziej zdenerwowany, a jestem przekonany, że my jakoś bylibyśmy w stanie ich ukarać za to, że nie potrafili strzelić wcześniej bramkę, a może być nam się udało strzelić to zwycięstwo, ale to jest takie gdyby, co by, jakby. No, nie zdobyliśmy nic, to już nikt nie będzie pamiętał, co, jak było, no bo 2-0. Zmieniamy dyscyplinę. Karolina Kowalkiewicz wciąż odczuwa ból po ostatniej konfrontacji na gali UFC w Oakland. Zawodniczka MMA po walce z Chinką Yan Xiaonan została odwieziona do szpitala. Na początku pierwszej rundy tutaj taka bardzo delikatna kostka pod okiem się złamała i nerw wzrokowy tam utkwił. I no, całą walkę praktycznie nic nie widziałam. Widziałam podwójnie, wszystko było jak we mgle. Zaraz po walce trafiłam do szpitala, spędziłam cały dzień w szpitalu. Dzisiaj jadę do kolejnych specjalistów i będą podejmować decyzję, czy mogę z tym okiem wracać do Polski, czy muszą mnie operować tutaj na miejscu. Ale prawdopodobnie będę musiała tutaj zostać, ponieważ lot może być bardzo niebezpieczny ze względu na duże wysokości, duże skoki ciśnienia, ponieważ mam tutaj otwartą zatokę. Mówię, mogłyby być te skoki ciśnienia i mnie straszą, że mogłabym nawet stracić wzrok, a wolałabym widzieć, więc no zaraz wszystkiego się dowiem. Trzymamy kciuki. Kolejny sport w Trójce tuż po 17:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. W tej chwili najchłodniej w Zakopanem, minus 2 stopnie, najcieplej w Gdańsku 5. Do końca dnia i w nocy będzie pochmurno, do tego momentami popada. Na wschodzie możliwe burze. Silny wiatr w ciągu dnia powinien słabnąć. Najcieplej będzie w okolicach Wrocławia, 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wnusiu, robię prywatkę na ostatki. Grubo. Przydałby się sprzęt grający i kilka sprzętów do kuchni. To co? Jedziemy do Euro. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. I dodatkowo do lipca nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Halo, Sebastian. Tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte.

I takie to będzie dziś granie. To był Bryan Adams. Cudowne wideo do tego utworu. Proszę zobaczyć. Wszystko chyba realizowane w studiach w Vancouver. Bryan Adams z płyty Get Up. Utwór zatytułowany You Belong to Me. I takie to będzie dzisiaj granie. Niespodziewane zastępstwo i niespodziewana chwila filologii ubrana w zespół Genesis. Za chwilę pani Sylwia Zadrożna i jej gość, czyli informator ekonomiczny. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Szczęśliwa dwudziestka. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. A wszystko w 20 ratach 0%. Na przykład kupując wąską pralkę Beko z funkcją pupil zapłacisz 1149 zł, oszczędzając 150 zł. Do 20 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Promocja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 29 lutego. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna zapraszam, a ze mną Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. Unijnym przywódcom nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Rozmowy na ten temat są trudne ze względu na dziurę, jaka wiąże się z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Szef Rady Europejskiej zapowiedział konsultacje ze stolicami krajów członkowskich w najbliższych dniach i tygodniach. Nie zdradził na razie, kiedy zamierza podjąć kolejną próbę ustalenia budżetu. Jaki scenariusz pan przewiduje? Co się teraz będzie dziać? Rozmowy wciąż się będą toczyć. No w tym akurat sezonie, można powiedzieć, tego nieustającego serialu walki o budżet jest o tyle ciekawiej, że jednego z głównych aktorów tego serialu zabrakło. Niektórzy może powiedzą, że to lepiej, bo mniej problemów, inni, że gorzej, bo mniej pieniędzy, a właśnie o pieniądzach dyskutujemy. Niemniej jednak, jak popatrzymy na poprzednie sezony, to tam było niewiele to się różniło tak naprawdę, ta fabuła. Zawsze rozmowy o pieniądzach są trudne. Wciąż było darcie tego wspólnego budżetu na różne mniejsze kawałki dla poszczególnych krajów, dla poszczególnych landów czy województw. I tym razem tak naprawdę niewiele to się różniło. Oczywiście są tutaj różne podgrupy, tych bardziej skąpych, tych mniej skąpych, krajów biedniejszych, bogatszych i zapewne za jakiś czas ten kompromis zostanie osiągnięty łatwiej czy trudniej. Oczywiście tu jest wiele zmiennych. Tu jest walka o pieniądze z emisji dwutlenku węgla, za te opłaty. O, można też powiedzieć, że mogą być rozmaite kary za zbyt dużą emisję tego dwutlenku, czy za braki w praworządności. Są też nowe pomysły na dochody, czyli te podatki od dużych korporacji ponadnarodowych. Tak, chociaż jakby ja bym nie powiedział, że to jest zupełnie nowy pomysł. Raczej nie ma szans, żeby to wprowadzić jako dyrektywę, czy obowiązujące prawo jednolicie, że to ma być taki podatek i już. Nie, no to na to się na pewno nie wszyscy zgodzą. Zresztą i nasz rząd tutaj, to też zależy, z kim się spotka, z szefem Komisji Europejskiej, czy z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. To zależy od tego ich komunikacja. Na razie jeszcze takiego podatku od wielkich korporacji nie ma. Czyli czekamy na ciąg dalszy rozmów w sprawie budżetu. Ponad 80% z przeszło 500 central związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych opowiedziało się za podjęciem działań na rzecz dyrektywy o europejskiej płacy minimalnej. Taką dyrektywę zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. A w listopadzie ubiegłego roku z inicjatywy Solidarności duże centrale związkowe Europy Środkowo-Wschodniej stworzyły taki wspólny front w tej sprawie. Chodzi o to, żeby płaca minimalna wynosiła co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju. O tą zasadę będą związki walczyć, ale u nas to już niewiele brakuje. Polska płaca minimalna jest tak gdzieś po środku. Jakby przeliczyć to na euro, to gdzieś tak po środku wszystkich płac minimalnych unijnych. Chociaż pamiętajmy też, że nie wszystkie kraje europejskie, nawet te najbardziej socjalne, jak Szwecja, w ogóle taką instytucję wprowadziły jak płaca minimalna. No najwyraźniej w Szwecji jest tak dobrze, że nie trzeba tego w ogóle regulować. Na pewno nie jest możliwe osiągnięcie jednolitej, wyrażonej w euro płacy minimalnej kwotowo. To raczej nie, bo tu jednak zróżnicowanie gospodarcze naszego kontynentu wciąż jest dość duże. Od najbiedniejszych górskich regionów Rumunii aż po Frankfurt to są jednak dwa światy. Ale pewne działania pewnie mogą zostać podjęte chociażby po to, aby wyeliminować bardzo trudne dyskusje, jakie się toczą, na przykład co do opodatkowania co płacy, wysokości płacy polskich przewoźników, kierowców, którzy jeżdżą po całej Europie, prawda? Wielokrotnie omawialiśmy ten temat. Gdyby chociaż trochę się tutaj udało osiągnąć jakieś porozumienie, mniej by było problemów i konfliktów społecznych przecież, bo to o to chodzi. No właśnie, o to chodzi. Liczba deklaracji podatkowych za ubiegły rok złożonych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT przekroczyła w ciągu tygodnia 1 000 000. Poinformował o tym minister finansów Tadeusz Kościński. No widać, że Polacy lubią te cyfrowe rozwiązania, ale też nic dziwnego, bo to wygoda, oszczędność czasu. Czy pan też e-PIT składa? Jeszcze nie. Znaczy w elektronicznej formie to tak, od kiedy tylko to było możliwe, chociaż nie aż tak zautomatyzowane to zawsze było, oczywiście. I tutaj jest postęp jak najbardziej, zwłaszcza ci, co mają bardzo proste rozliczenia, że właściwie dochody z jednego źródła, żadnych ulg, odliczeń, no to właściwie nawet albo jednym kliknięciem to załatwiają, albo nawet nic nie muszą robić i też obowiązek mają spełniony, bo fiskus za nich sam wszystko wyliczy. Zupełnie inaczej jest w sprawie przedsiębiorców, zwłaszcza większych, bo tam nawet jeżeli administracja skarbowa dzięki super nowoczesnym rozwiązaniom pozwalającym policzyć każdą złotówkę, która od nich wpłynęła z zaliczek od podatków, nie wyliczy im zobowiązania podatkowego. Przecież nie ma dwóch jednakowych firm. Każda ma inną politykę zatrudnienia, płac, kosztów, politykę sprzedaży. To wszystko oczywiście się odbija w rozliczeniach księgowych i podatkowych. I tutaj mimo nawet najlepszych chęci na fiskus pewnie nie jest w stanie za przedsiębiorcę wszystkiego policzyć. Więc na pewno dla przeciętnego Kowalskiego jest to ogromne ułatwienie i wcale się nie dziwię, że już po paru dniach ten 1 000 000 pękł. Pewnie będzie tego znacznie, znacznie więcej niż w poprzednim roku. No ale tak jak mówię, nie rozwiązuje to wszystkich kłopotów z podatkami, jakie mają nasi przedsiębiorcy. Terminal LNG w Świnoujściu będzie większy. Dziś zostanie podpisana pierwsza z umów, kontrakt na rozbudowę instalacji regazyfikacyjnej. No tutaj trzeba podkreślić, że to jest ważna inwestycja dla nas, oczywiście dla regionu, ale też, co ciekawe, dla środowiska, no bo gaz to jest to paliwo bardzo ekologiczne. No pewnie im więcej gazu będziemy używać, im mniej węgla, tym będziemy mieli czyste powietrze. I jeżeli ten terminal będzie rozbudowany tam z dwóch takich gigantycznych beczek betonowych do 3, no to o połowę, no to jest jednak znaczne zwiększenie jego przepustowości. I super. Bardzo też ważne jest to, że Unia już się zgodziła na duże dofinansowanie tego, bo to są jednak zbożne cele, można powiedzieć, taka w ramach polityki ekologicznej. I oby przy podobnych sprawach nie było sporów właśnie na tym tle, że ktoś nam chce odciąć pieniądze właśnie na tak pożyteczne rzeczy. No i Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Będą nowe paszporty w Wielkiej Brytanii, znów niebieskie, a nie zgodnie z unijnym standardem bordowe. Ale co ciekawe, paszporty będą produkowane przez francusko-holenderską firmę w Polsce. No i to się oczywiście sporym echem w Wielkiej Brytanii odbiło, szczególnie wśród zwolenników Brexitu. No i to jest taki znamienny przykład, że nawet jeżeli oni formalnie rzecz biorąc opuścili Unię, to jednak te związki gospodarcze pozostaną i nie to jakieś, nie jakieś tam słabe pojedyncze, ale tutaj popatrzmy. Tak naprawdę firma z trzech krajów. Francja, Holandia, a jeszcze i drukarze z Tczewa akurat na Kociewiu sobie zarobią. Więc myślę, że nie tylko w przypadku tej drukarni to tak się będzie odbywało, bo jednak te związki pozostaną. Może gdzieś tam osłabione, może no, nawet na pewno Wielka Brytania na tym dużo straci, jak chodzi o inwestycje z krajów unijnych i w ogóle ze świata, ale tak na zupełnie to oni się tam od tej Europy nie odetną i to, co oni nazywają splendid isolation, czyli taka doskonała izolacja, to jest tylko mit. Nie do końca tak. Na szczęście nasi właśnie pracownicy w Tczewie tutaj zarobią na tym. Wydrukujemy Brexit, prawda? Można tak skwitować. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Sylwia Zadrożna, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten nasz laptop to jest taki wolny, że już nie mam do niego cierpliwości. Spokojnie, Barbara. Możemy mieć taki dwa razy szybszy, da się zagrać i do tego teraz 400 zł taniej. Pasuje? No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop gamingowy Dell, Intel Core i7, szybki dysk SSD, Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 400 zł. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lekko się uśmiechnąłem, jeśli chodzi o tę ostatnią informację w serwisie ekonomicznym, bowiem paszporty będą drukowane, jak Państwo słyszeli, w Tczewie. No i myślę, że teraz największą złośliwością w stronę obywatela Wielkiej Brytanii będzie zapytanie go, gdzie był wydrukowany Twój paszport. Uśmiecham się również do Państwa listów. Za wszystkie bardzo dziękuję, dlatego że one wszystkie są w takim charakterze odpowiadającym temu, co napisał pan Wojtek. Już wiem, że dzisiejsze granie będzie bardziej rockowo-bluesowe. Otóż nie, bowiem dziś starałem się dobrać płyty do spotkania tak, aby odpowiadały charakterowi spotkań w poniedziałkowym programie do południa, co nie oznacza lekkich skoków w bok.

Użyję słów klasyka i powiem, że miałem kiedyś wielką szajbę, jeśli chodzi o ten utwór, chyba większą niż na Hotel California, New Kid in Town. To był zespół The Eagles. Dziękuję Państwu jeszcze raz za listy. Wśród tych listów dużo wspomnień z koncertów, jakie odbyły się niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, między innymi Apostolis Antemos, to wczoraj, i Wojciech Waglewski, to przedwczoraj. Dziękuję za te listy i wspomnienia. Chciałbym Państwu przypomnieć inny koncert i mam nadzieję, że też się Państwu ładnie przypomni, kiedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawili się znakomici polscy gitarzyści, wśród nich Darek Kozakiewicz i Jan Borysewicz. Takie wydarzenia tylko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej 357, czyli w programie trzecim Polskiego Radia. To był Dariusz Kozakiewicz i Jan Borysewicz. Z koncertu właśnie w tym studiu i pojawiła się lekka pretensja z Krakowa, a pretensja brzmi: kto zdecydował, by nie wstawić tego cuda w propozycjach do listy przebojów? Kto jest winien? Pyta Aga. Mogą sobie państwo wybrać, bo winowajców jest co najmniej trzech. Albo to był Marek Niedźwiecki, albo Piotr Baron, albo Mariusz Owczarek, a skoro już zahaczyłem o listę przebojów, czy pani Aga zahaczyła o listę przebojów, to przypomnę państwu, że już teraz można oddać głosy na piątkowe głosowanie. Jeszcze będę państwu o tym przypominał w piątek. No nie, w piątek nie będę przypominał. Będzie przypominał Marek i Marek poprowadzi listę przebojów trójki. Piątek 19.07, 19.08 mniej więcej. Na razie zapraszamy do głosowania. A w programie zastępowym do południa w poniedziałek jeszcze Eva Cassidy i będzie po pierwszej godzinie. Zapraszamy